शीरों का दिन आया है आज आपके, खुशियों का दिन आया है आज आपके लिए, हम आए खुशियों का संदेश लेकर आपके लिए, हम आए खुशियों का संदेश लेकर आपके लिए, खुशियों का दिन आया है आज आपके लिए, खुशियों का दिन आया है आज आपके लिए। कभी भी ना डरना, यीशु की ज्योति लेकर आके तुम पढ़ना। रात अंधेरी होकर कभी भी ना डरना, यीशु की ज्योति लेकर आके तुम पढ़ना। वो देगा सहारा जीवन भर आपके लिए, वो देगा सहारा जीवन भर आपके लिए, खुशियों का दिन आया है आज आपके, खुशियों का दिन आया है आज आपके लिए। के पत होकर कांटों से भरा, थोड़ा संभल कर कदम को रखना जरा, जीवन के पत होकर कांटों से भरा, थोड़ा संभल कर कदम को रखना जरा, सच्चा साथी यीशु होगा जीवन भर आपके लिए, सच्चा साथी यीशु होगा जीवन भर आपके लिए, खुशियों का दिन आया है आज आपके लिए, खुशियों का दिन आया है आज आपके लिए, खुशियों का दिन आया है आज आपके लिए।